Velkommen til en særudgave af Radio 24/7 Dokumentar. En særudgave, hvor det skal handle om at være spærret inde. Spærret inde er enten ordensmagten eller er libanesiske kidnappere. Mit navn er Morten Narvedsen, og jeg vil i løbet af den næste times tid spille klip fra i alt 3 dokumentarudsendelser, der alle sammen drejer sig om personer, der har været taget til fange. Vi skal blandt andet møde 65-årige fru Pedersen, der blev anholdt for terror. Jeg tror, der er næsten lige så mange hunde, som der er betjente. Jeg sus rundt og undersøgte alle de der 60-70 flyttekasser, der stod deroppe. Vi skal til Libanon for at høre om dengang journalist Jeppe Nybro blev kidnappet og taget som gissel. Jeg ved ikke, hvad han mener, men toilettet var udmærket. Der var et hul i jorden, og det sejlede i tis og afføring. Og vi skal en tur til Vridsløse lille statsfængsel, hvor Benjamin J. afsonede sin straf for bankrøveri. Jeg vidste ikke, hvad dag det ville ske, men jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt ville det ske, at jeg blev stukket ned. Så i halvandet år levede jeg med frygten. Men der var jeg så også indstillet på, at hvis han kom, så ville jeg dræbe ham først. Vi lægger ud med et klip fra Søren Lagonis dokumentar, dengang fru Pedersen blev anholdt for terror. Her møder vi den 65-årige pensionerede sygeplejerske Kirsten Pedersen, der i december 2009 blev anholdt, fordi hun mistænkes for at planlægge terror. Ja. Lene skulle flytte fra P. Knudsensgade til Nørrebro. Hun havde aftalt med flyttefolkene, at de skulle komme kl. 11. Og vi var færdige, og hun var bare helt færdig. Og lå og hvilede sig. Og klokken var 11, og der kom ikke nogen. Og klokken den blev lidt over 11, og så ringede hun. Ingen forbindelse, det var 11:30. Hun ringede mange gange der i løbet af første eller anden time. Og så lå hun lidt og i sin elendighed, og vidste ikke rigtig, hvad hun skulle. Men blev enige om, at vi skulle lige se tiden an, for det kunne jo være, at en anden flytning var trukket ud, fordi der var sket et eller andet uheld med nogle kasser eller et eller andet, ikke? Der er stadigvæk ingen forbindelse til mobiltelefonen. Og så sendte jeg hende afsted, da klokken var, jeg tror det var mellem 2:30. Hun skulle jo ud i sin nye lejlighed for at tage imod, når flyttefolkene kom, ikke? Og så skulle jeg blive og åben for dem og passe på katten og sådan noget. Og så i sidste ende låse efter dem. Og så havde hun aftalt med sin far om, at han skulle komme og hente mig og kattene. Og køre ud til hende med den. Så hun tog afsted. Og jeg sad og ventede. Og jeg undrede mig, for klokken blev 3:30. Godt, det her det er så udsagnet fra ham, vi kalder Mohammed. Klokken er 10.30. Jeg henter 2 unge mænd på Brigadevej på Amager. Sammen skal vi hjælpe en kvinde i Sydhavn med at flytte hendes ting til en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Den ene af de unge mænd, Ali, er marokkaner og ret par tidligere gange hjulpet mig. Og da vi skal flytte fra 3. sal, beder jeg ham tage en ven med, der kan hjælpe os. Da de kommer ind i min bil, præsenterer vennen sig. Han hedder Omar og er fra Egypten. Vi kører Sundholmsvej. Min GPS vil lede mig gennem Indre By til Sydhavnen, men jeg vælger at tage Artillerivej og køre den anden vej mod Sydhavnen. Så hørte jeg nogle buller op ad trappen, og der måtte jo være flyttefolkene, når nu de kom helt derop på anden sal. Ikke? Så jeg gik hen for at åbne døren, og havde rakt ud og skulle til at dreje låsen, ikke? Og det samme blev den sparket op lige ind i maven på mig. Ja. Det var både direkte og murværk, der gik i stykker ved det spark. Så stod der en betjent og skreg ind i hovedet på mig, at jeg skulle lægge mig ned, det skulle være nu. Han beordrede mig ned og ligge, og det skulle være her nu. Og det kan jeg ikke. Jeg kan lade mig falde ned, så jeg slår mig, fordi jeg opererede stiv i ryggen. Ikke? Og jeg havde allerede nogle skader dengang ud over det. Ikke? Så jeg ville helst ikke bare smide mig ned, fordi ville det så gå i stykker derom i ryggen. Ikke? Så jeg sagde til ham, det kan jeg ikke selv. Jeg skal hjælpes ned. Og han registrerede overhovedet ikke, jeg sagde noget til ham. Og så pressede han mig bare så langt bagud i gangen i lejligheden. Jeg gik jo til baglæns selvfølgelig, ikke? Og til sidst så faldt jeg over dørtrinnet. Og så satte jeg jo slam. Og jeg slog mig også på en kommodeskuffe eller sådan et eller andet. Ikke? Så jeg fik der nogle gevaldige blå mærker. Og så... Ja, så blev jeg jo liggende, for jeg kan ikke komme op vejen hjem, når jeg først ligger ned. Men jeg skulle også blive liggende, og jeg skulle ikke stille, og jeg måtte dårlig nok trække vejret. For når jeg sagde noget til ham, så vidste han, at jeg skulle tige stille og ligge stille. Og en hel masse stod ude på afsatsen bag ved ham. Og de myldrede alle sammen ind i lejligheden. Og de var jo i kampuniform og med maskingevær og hvad de nu ellers havde. Og selvfølgelig hjelm og visir og klappet ned. Og men jeg anede jo ikke, hvad det drejede sig om. Jeg blev dybt overrasket, vil jeg sige. Og jamen, jeg fattede jo ikke en brik af, hvad det var, der foregik. Jo, nok hvad det var, der skete, men ikke hvorfor det skete, hvad? Cirka klokken 10:45 er Mohammed og to bekendte på vej hen til fru Pedersen og datteren Lene. Mohammed arbejder til dagligt i en stor offentlig institution, men tjener lidt ekstra ved at agere flyttemand i fritiden. De kører på Sydhavnsvej, da en politibetjent vinker dem ind til siden. Ved lyskrydset tæt ved Metro Supermarked ser jeg en politikontrol. Vi bliver vist ind til siden i kontrollen. Bilen undersøges, mens vi viser vores legitimation. Jeg stiger ud af bilen, mens de undersøger den. Mohammed fortæller politiet, at de tre mænd er på vej på fisketur. Han er bange for, at de opdager, at han flytter sort. Men politiet noterer sig, at der ikke er noget fiskegrej i varevognen. Det gør dem mistænksomme. Der går til 15 minutter, hvor jeg står uden for bilen og venter. Herefter begynder politiet at kropvisitere os alle tre, og de tager mine to telefoner. De ringer ind til hovedcentralen for at kontrollere de tre mænds identiteter. Og pludselig er der gevinst. En patient kommer og siger, at en af de to unge mænd er efterlyst af politiet. Og klokken er 10:58, og jeg er anholdt. Mine hænder bliver bundet sammen med plastikstrips foran kroppen. Vi skal placeres enkeltvis i nogle politivogne, og der er kun to biler på stedet. Ali og Omar bliver sat i de to, og jeg skal vente udenfor, til der kommer en tredje bil. Bilen ankommer efter 45 minutter. Det var meget koldt at stå og vente på gaden. Bilen satte i gang, og vi kørte afsted. Jeg ved stadig ikke, hvorfor jeg er anholdt, eller hvor vi skal hen. Der lå jeg så nede på gulvet inde i stuen, da han havde væltet mig. Og stod selvfølgelig med maskinpistolen. Sådan. Ikke fordi jeg mener, at han sigtede på mig, men det pegede jo sådan ned mod mig. Og hver gang jeg åbnede munden, så fik jeg besked på, at jeg skulle tie stille og ligge stille. Men det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg skulle sikre mig, at de der katte ikke løb ud. Altså fordi, at de ville jo sandsynligvis blive skræmt af, om ikke af politifolkene, så af hundene i hvert fald. Ikke? Og til sidst, så fik jeg altså råbt ham op sådan, eller nej, jeg råbte vist ikke, men jeg hævede sådan stemmen og var meget indtrængende, at der var altså to, min datters to katte i den lejlighed, og jeg ville meget nødigt ringe til hende og sige, at de var smuttet ud og blev kørt over i trafikken, i myldretids trafikken ned på gaden, fordi betjenten havde ladet dørene stå åbne ud til gaden hele vejen opfra. Og så fattede han efterhånden, at nå, ja, okay, det var vist noget, der var vigtigt for mig, det der. Og så fik han faktisk et par til at se efter, hvor de var henne, og det viste sig, at de havde gemt sig inde i stuen, om bag ved alle de flyttekasser, der var oppe af muren der. Men da jeg spurgte ham om, hvad det var, de lavede, og hvorfor de var der, så sagde han, det ved jeg ikke. Og det er selvfølgelig, fordi det har han ikke måtte sige noget om. Ikke? Men jeg tænkte, åh, sådan en idiot altså. Ej, det er jo ikke hans skyld, at han ikke må sige det vel, men det er jo idiotisk altså. Hvorfor alt det hemmelighedskrammeri? Vi kører lidt rundt, og efter hvad jeg fornemmer som cirka 25 minutter, ankommer vi til et lagerområde, eller noget, der minder om en kaserne. Det vrimler med politi derude. Betjentene får at vide, at vi skal sidde i bilen og vente. Jeg skulle tisse, og jeg spurgte betjenten, om jeg kunne få lov til at komme på toilettet. Han siger, at jeg desværre skal blive siddende i bilen, og forsøge at holde mig. Han vil gøre, hvad han kan for at arrangere, at jeg kan komme på toilettet. Han går og kommer tilbage med en sort plastiksæk og to tomme halvliters vandflasker. Jeg får at vide, at jeg skal beholde hænderne i strips, iføre mig sterile handsker og forsøge at lægge mig på knæene, placere flasken foran mig på sækken og forsøge at ramme flasken. Jeg tisser og rammer dels flasken, posen og mit tøj. Det gør meget ondt i mit ene knæ, som er blevet opereret to gange for en meniskskade. De samler sækken sammen, og en betjent fjerner den fra bilen. Jeg stiger ud og bliver ført hen mod kontoret. Udenfor bliver der taget yderligere fotos af mig. Måske en 4-5 stykker. Jeg bliver ført ind på kontoret. Og jeg bliver bedt om at stille mig på et stykke fra en papirspose, placeret mellem to hvidklædte mænd. Han fortæller de teknikere, som skal udføre diverse undersøgelser. Inden beder han mig tage alt tøjet af, undtagen underbukserne. Det gjorde jeg. Lokalet var iskoldt. Hver enkelt stykke tøj blev fotograferet og lagt i vakuumtætte poser. Jeg fik udleveret en hvid overtræksdragt, som jeg skulle iføre mig. Jeg var desuden taget en spytprøve med en vatpind. Undervejs spørger jeg betjentene, om jeg ved, hvorfor jeg er indholdt. Jeg svarer nej. Altså, min første tanke, det var, kan det være noget med stoffer? Hvorfor skulle de reagere så voldsomt med det, altså? Men det er jo ting, altså. Men jeg anede det ikke, og jeg lå bare der og undrede mig, og havde egentlig mest mine tanker på katten. men så kunne jeg jo høre, at nogle af de betjente, der sådan suste igennem lejligheden og hen ad gangen og sådan noget, de havde jo radiokontakt med stationen, med deres base, ikke? Og der blev nævnt noget om. Jeg bliver ført udenfor. Jeg ryster af kulde. Efter hvad jeg fornemmer som cirka 10 minutter, bliver jeg ført til en hal, hvor det vrimlede med politi. Vi stod tæt på porten og venter på signal om, at det åbner. Hvorefter jeg kan forstå, at jeg hurtigt skal ind i en politibil. Vi kører afsted i meget høj fart. I starten uden udrykning, men undervejs satte de sirene og lys i gang og kørte hasarderet. Jeg var slet ikke spændt fast og forsøgte trods mine fastspændte hænder at holde balancen og undgå at blive kastet rundt i bilen. Undervejs skal jeg tisse og anvender den vandflaske, jeg har fået tidligere. Jeg ved stadig ikke, hvorfor jeg er indholdt og hvor vi er på vej hen. Jeg tror, det var bomber. Det var i hvert fald ikke bare våben, der blev talt om. Det var sådan eksakt. Og det må næsten have været bomber, jeg ved ikke hvad. Og så tænkte jeg, ups. Det lyder alvorligt. Jeg ved, om jeg når at komme hjem i aften. Fordi så var jeg jo nok klar, og så blev jeg nok taget med på station, og så kunne det godt være, at jeg blev beholdt derinde så mange timer, så jeg ikke nåede at komme hjem den aften. Begyndte du at tænke sådan over, om hvilken forbindelse du havde til sådan noget som det? Jeg vidste jo godt, at jeg ikke havde nogen. Men inden politiet fik det opklaret, så kunne det jo gå mange timer, ikke? For jeg vidste jo ikke, hvor pokker de ellers var i gang med at opklare, hvor de ellers skulle hen og sådan noget. Det havde jeg jo ingen anelse om på det tidspunkt. Så jeg tænkte bare, det kan da godt være, at jeg ikke når at komme hjem i aften, at jeg skal overnære det i et eller andet celle. Da bilen standser, åbner de døren, og jeg kan se, at vi har fået følgeskab af andre politibiler. Jeg kan nu genkende området inden for bilen, og ser, at vi er ved Rigshospitalet. Jeg bliver ført ind i en bygning og videre ind i et rum, hvor en læge kommer hen til mig. I rummet sidder også to civilklædte politibetjente. Lægen hilser på mig og fortæller, at politiet har bedt ham udføre nogle undersøgelser. Han brugte en neglepind på alle 10 negle. smurte nogle produkter på mine hænder og tappede noget blod fra mig. Han undersøgte min krop og bad mig tage dragten og skoene af. Han spurgte til nogle ar, jeg har på armene og på mit ene lår, og jeg svarede, hvor de stammede fra. Han bad mig tage underbukserne af foran de 6 betjente, der befandt sig i rummet sammen med os. Jeg gjorde for første gang opmærksom på, at det her simpelthen var for grænseoverskridende, og jeg aner stadig ikke, hvad der foregår. Jeg tog underbukserne af, og han tog nogle billeder. Jeg blev så bedt om at lave en urinprøve. Jeg havde stadig vandflaske med urin fra køreturen, men skulle lave en frisk prøve. Jeg afleverer prøven. Herefter oplyser en af de civile betjente, at vi skal køre til Valby. Hvad skete der så? Altså, du lå der på gulvet en halv times tid. En halv time, ja. Jamen, så fik jeg besked på, at jeg skulle op. Så sagde jeg, det kan jeg sørme ikke, så jeg er nødt til at have 2 mand til at rejse mig op. Jeg kan altså ikke selv gå op, når jeg er faldet eller bliver lagt ned. Nå, så var der så 2 betjente, der hævde mig op. Og så blev jeg bedt om at tage den her hvide beskyttelsesdragt på, for der kunne være spor, de skulle sikre sig senere. Ja, så sad jeg lige lidt i stolen. Jeg spurgte, om jeg må sætte mig ned, fordi ellers så ville jeg nok på et tidspunkt dig som guld igen, fordi jeg har det skidt med at stå op ret længere gangen. Og nu hvor jeg lige havde fået den behandling, så regnede jeg ikke med, at jeg kunne stå så lang tid, som jeg ellers normalt kunne. Så jeg fik lov at sætte mig ned. Men så fik jeg alligevel at vide, at nu kunne jeg godt rejse mig op. Og så skulle vi så ud fra lejligheden og ned ad trappen, og der var... af de der salatfad, eller de der blå vogne, der var vel en... Ja, der var der sådan en række i hvert fald, og så blev jeg bedt om at tage og hoppe op i en af dem, og det, ja, det gjorde jeg jo så. Det næste klip, vi skal høre, er fra dokumentaren Bag om Jeppe Nybros kidnapning. I 2015 udgiver journalist Jeppe Nybro bogen Kidnappet i islamisternes fangehul. Bogen handler om det gisseldrama, han selv et år forinden havde befundet sig i. Men i forbindelse med bogens udgivelse, bliver der stillet spørgsmålstegn ved historiens ægthed. Journalist på Radio 24/7, Mathias Hobolt Østerlund, rejste derfor dengang til Libanon for at møde Jeppe Nybros kollega og medfange Rami Aisha for at få hans version af tilfangetagelsen. I februar sidste år, der blev Jeppe Nybro, der er kendt herhjemme som journalist og tidligere vært på TV-avisen, han blev kidnappet i byen Arsal, tæt ved den libanesiske syriske grænse, sammen med hans ven og makker Rami Aisha. De bliver kidnappet i 28 dage, hvor de er i et hus til fangetaget, ikke har muligheden for at komme ud, alt imens at kidnapperne de forhandler en løsesum på plads med Jeppe Nybros familie og venner hjemme i Danmark. Den danske journalist Jeppe Nybro er blevet frigivet efter en måned i fangenskab i Syrien. Det bekræfter Jeppe Nybros bror Jakob Nybro til TV2. Angiveligt var Jeppe Nybro rejst til Libanon som freelancejournalist, og sammen med en libanesisk kollega blev han bortført den 8. februar ved grænsen til Syrien. Herfra blev han ført til Syrien, hvor han har siddet fanget i et hus, mens der foregik forhandlinger om hans løsladelse. Da Jeppe Nybro han kommer tilbage til Danmark efter at have siddet kidnappet i 28 dage, der giver han nogle få interviews i Danmark og fortæller om hele det forløb, han har været igennem. Det har været tortur i vores hjerner og tortur på vores krop. Siden der har man ikke hørt fra ham. Han har siddet og skrevet på en bog, som udkom stort set lige præcis et år efter, at han var kidnappet. Og der opstod en del debat omkring bogen. Blandt andet Weekendavisens anmelder Adam Holm satte for alvor gang i debatten, fordi han synes, der var flere generende uklarheder i bogen, som gjorde, at han ikke helt troede på alt, hvad der stod i den. Har journalisten Jeppe Nybro fiflet med sandheden om sin 4 uger lange tilfangetagelse, som han beskriver i hans bog Kidnappet i islamisternes fangehul, der udkom i sidste uge? Det spørgsmål, det stiller DR2-vært Adam Holm, og så er altså dermed tvivl om Jeppe Nybros troværdighed i en opsigtsvækkende anmeldelse i Weekendavisen. den dag, vi læser anmeldelsen i Weekendavisen, hvor Adam Holm han beskylder bogen for at have nogle uklarheder, den bog, som Jeppe Nybro har udgivet om, om sin kidnapning, der beslutter vi os for at tage kontakt til Rami Aisha. Vi skriver til ham på Facebook, og han svarer hurtigt og siger, at han vil gerne være med til et interview. Vi kan komme ned og besøge ham i Beirut og snakke med ham. 1, 2, 3, this is Rami Aisha speaking. Så jeg hopper på et fly, rejser ned til Beirut i Libanon og mødes med Rami Aisha dernede, og får ligesom hans fortælling om det, der er foregået i de 28 dage, hvor han sad til fange sammen med Jeppe Nybro. I can tell you the way they treated us is much better than many other kidnapped journalists. Da jeg så kommer hjem fra Libanon, ringer jeg selvfølgelig til Jeppe Nybro og præsenterer ham for Rami Aishas udlægning af deres ophold i fangenskab. Det er så absurd og grotesk usandt, som noget kan være. Men det hele starter altså som sagt med, at jeg får kontakt til Rami. Vi aftaler, at jeg skal komme til Libanon, og her mødes vi så på mit hotelværelse i Beirut, hvor Rami han fortæller, hvordan han oplevede de her 28 dage, hvor han og Jeppe var kidnappet. All right, Rami, let me start asking you, have you read the book of Jeppe about your capture? Not really. I haven't read what Jeppe wrote already for one main reason, because it's in Danish, and for me it's very hard to read Danish. I tried to catch a few of them over the web and translate them, but you know, Google Translate will never actually help you get the exact meaning. So in principle, I can't say that I read it. Maybe I read a few quotes here and there in this book. And you are here to tell me your story about what happened when you were kidnapped with Jeppe in Lebanon last year. The book Jeppe wrote is called Kidnapped in the Islamist Dungeon. Can you just tell me about who did capture you if you... First let me tell you something. We were not kidnapped by Islamists. If we were kidnapped by Islamists, our conditions will be much, much harder than... And our capture will be much harder than it was. It will be much harder, I do believe. Because I've seen other journalists who were kidnapped by the Islamic State or by these radical Islamic groups, and I do believe they were just bandits who saw us as easy target to make some money, and we ended up like paying ransom to leave. Jeppe Nybro. Det er Mathias Østerlund inden for Radio 24/7. Jeg har fået at vide, at jeg måtte ringe dig op til et interview. Ja. Ja, og anledningen er jo, som du ved, jeg har været nede og snakke med Rami Aisha. Men jeg ved ikke, skal vi bare gå i gang? Altså, fordi der var et par punkter, hvor hans forklaring er anderledes end din. Og det er sådan set bare det, jeg vil spørge ind til. Ja. Skal vi gøre det? Lad os prøve. So what do you know about the place where you were captured? Where was it? It was almost on the Lebanese borders, because during our kidnapping, one day I was able to steal their mobile, and I entered directly to GPS, and I was able to locate where we are. So by no means we were in Syria. We were like almost on the Lebanese borders, and So you were in Lebanon, in a house. Can you describe this house for me? We were in Lebanon. We were in this house that I do believe it's in the outskirts, because you can feel the wind. I myself went out like twice, but they were putting hoodies for me and they were blindfolding me to breathe some fresh air. While it's not the case with Jeppe, because Jeppe was going out without being blindfolded, and he went out twice and he was like breathing outside. So you can feel that you are on a cliff, and then the wind, from the wind that touches your face, is actually that you are in a high point, you're not in a low point. And the house, can you describe how it looked? The house is, there's a main gate, and directly it takes you to a room. There's another gate that takes you to the kitchen. Next to it, there's a bathroom, and there's a small hall or a corridor from the first room to the second room, and a small lobby, you know, like to the right. We were staying in the very last room. It was, we had mattresses around the four corners. Yeppe was sleeping on the right side. I was sleeping in front of him, facing him. Yeppe had a mattress. I didn't have a mattress. Our kidnappers were staying all the time to the left of the room, and they were sleeping one next to me and the second one to the other wall on the left side. How were you, like, were you able to go to the toilet whenever you wanted, and how were, like, the rules of this captivity? Well, after all, you have to know that you are kidnapped, so you have to make everything with a permission. But in general, we were able to take showers. Whenever we asked them to take shower, we had the habit of taking a shower every day at night. But still, you ask permission whenever you want to go and use the bathroom. My condition, I do believe, like, was much harder than Yeppe's condition, because these kidnappers knew that I speak the language, and I speak the language, obviously. So they were much more careful than me, than they were with Yeppe. I had, in the first part of our kidnapping, they were keeping the door open all the time on me whenever I want to use the bathroom or I want to take a shower, because they didn't trust me. Later on, they changed this habit, and I was able to close the door. But still, and so many times, there were like someone waiting for me, like on the door. In Yeppe's case, the same. In the first part, they were like kind of like three quarters of the door was closed, and you know, he was able to use the bathroom, and he was able to use to take showers. And the second part, he started to also close the door of the toilet. Were you ever denied to go to the bathroom, you or Yeppe, at some point during your time as kidnapped? No, we were never denied to use the bathroom. But in the first beginning, it was really hard, you know, because it was very hard for us to ask for permission to go to the bathroom. But they never refused us to go to the bathroom. Whenever we asked to go to the bathroom, they allowed us. Maybe at some points, you know, like when we asked them for a shower, they said, like, why not take shower at night instead of the day? Because I want to take shower. One of the kidnappers will be taking a shower. But we were never denied not to go to the bathroom. Rami Aisha, han siger, I fik lov til at gå i bad, og gjorde det næsten hver dag. Han siger, I har en vane med, eller I havde en vane med at gøre det næsten hver aften. Er det rigtigt, som du husker det? Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt, at der er gået en del dage, får vi lov til at tage bad ude ved toilethullet. Og det foregår ved, at der bliver opvarmet noget vand på en brændeovn, der står inde i det rum, vi bliver holdt fanget i. Og så kommer der en gryde ud med kogende vand fra den brændeovn, og en gryde ud med koldt vand. Og så kan vi få lov til at vaske os ud ved det toilethul. Og det er en stor befrielse at få lov til at gøre det. Men det sker bestemt ikke som en daglig foreteelse. Og der går mange dage, før vi får den fornøjelse eller belønning, eller hvad man vil kalde det. Hvor tit får I lov til at komme ud og vaske jer? Vi sad inde i det hul i 28 dage. Jeg vil tro, at der måske hen mod slutningen, da der bliver indgået en aftale om min familie, har samlet et beløb sammen, som kidnapperne accepterer, fordi de bliver presset af krigen, der kommer tættere på, at der får vi flere og flere belønninger. Vi får blandt andet bedre mad. Det er noget, Rami sørger for, ligesom han sørger for et fjernsyn. Og i den forbindelse får vi også lov til at vaske os hyppigere. Om det er 10 gange, eller 12 gange, eller hvor mange gange det er i de sidste uger, det kan jeg ikke huske. Men det er bestemt ikke sådan, så vi går ud og får bad hver eneste dag. Han fortæller, at I får lov til at gå på toilettet og gå i bad, altså når I spørger om det. Ja, det er i hvert fald sådan, så at Rami fik en noget anderledes behandling inde i det rum i den måned, end jeg fik. Det fremgår også af den bog, jeg har skrevet. Det fremgår også, at Rami ikke var kidnappet. Det har han også selv sagt, da vi kom ud ved frigivelsen, at han ikke var kidnappet. Det fremgår også af bogen. Og han har så haft nogle andre privilegier, end jeg havde. Nej, det var ikke sådan, at man bare kunne gå ud på toilettet. Eller at jeg bare kunne gå ud på toilettet, når jeg havde lyst til det. det var efter kidnappernes for godt befindende. Can you explain like the toilet, how did that look? Was it filthy and, you know, filled with urine at the floor and so on, or how was the... No, it wasn't filled with urine on the floor, it's not true. No. I don't know if Jeppe mentioned this in the book, but no, for me, no. How did the toilet look? It was good, just good. It's not your like your home toilet, but it's good, you know. We had water inside it, running water all the time. We had, they were cleaning it, I was cleaning it, Jeppe was cleaning it, the kidnappers were cleaning it all the time. No, it wasn't full of urine, man. I don't know about this, no. Rami, han fortæller, at toilettet var udmærket og blev gjort rent flere gange, både af kidnapperne og af dig og af Rami selv. Er det rigtigt? Jeg ved ikke, hvad han mener med, at toilettet var udmærket. Der var et hul i jorden, og det sejlede i tis og afføring, og det er rigtigt, at jeg tippede og bad om mange gange undervejs, om jeg ikke måtte få lov til at gøre et eller andet herunder at gøre toilettet rent. Det synes Rami var en meget ydmygende ønske fra min side, men det er i hvert fald korrekt, at det gjorde jeg alle de gange, jeg kunne komme til det. Når jeg var på toilettet, så forsøgte jeg at efter noget tid at spule afføring og tis og hvad der ellers var af ulækkerheder væk fra gulvet og ned i det hul, der var i jorden. How about like the meals? How did you get food while being captured? Sometimes they were late in giving us food, you know, like, and I start nagging all the time that we want to eat. But we had sometimes three meals, sometimes we had two meals, but they were bringing us almost every day sandwiches from outside. They allowed us to cook. Jeppe was cooking for them several times. They prepared food for us sometimes, but, you know, for example, we had every day like breakfast, like, which is a filthy breakfast, to be honest, you know, compared to what the Danish what the Swedish journalists were eating. They were eating rotten bread, man. Rami, han beskriver, at I fik 2 til 3 måltider om dagen, og ofte fik sandwich bragt udefra. Er det også sådan, du husker det? Det er bestemt ikke sådan, jeg husker det. I de første mange dage fik vi gammelt brød og gammel hummus, og nogle dage fik vi næsten ingenting at spise, og det var noget, der blev brugt som skiftevis straf og belønning. Da der så på et tidspunkt ved at være... hvad skal man sige, bevægelse i retning af en løsesum, som kidnapperne kan acceptere, der kræver Rami, at der skal komme forskellige måltider, og fra dag af, der begynder vi at få en bedre behandling. Rami kræver også, at der bliver installeret et fjernsyn inde i fangehullet, og det kommer der. Rami kræver nødder og chokolade, og det kommer der. Så på det tidspunkt, der har Rami bestemt en anderledes adgang til kidnapperne og kræver det ene eller andet af dem og får det af dem. Og ja, i den sidste uge inden vores frigivelse, altså den uge, der går fra, at der er indgået en aftale om en løsesum, og kidnapperne altså derfor er glade for, at de får en kuffert med mange, mange, mange penge fra min familie. Der bliver vi belønnet med, at de kommer med sandwich, og vi bliver belønnet i den forstand, at Rami kræver bestemte former for mad, og det får vi. Sandsynligvis fordi de er glade ved udsigten til, at der kommer en stor kuffert med rigtig mange penge fra min familie. Det sidste klip, vi skal høre, er fra Helene Marie Hassagers dokumentar Medaljen. Her møder vi Benjamin Je, der som 19-årig nyuddannet soldat blev sendt til Bosnien. Efter hjemkomsten ender Benjamin i en kriminel løbebane, hvor han jagter det adrenalin, der giver ham ro i kroppen. En jagt, der kulminerer med bankrøveri og 6 år bag tremmer. Hvad gjorde du sådan rent praktisk de følgende dage, efter du kom hjem? Løb nogle lange ture.